نوای نی، برنامه شماره 30، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر معز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار ایرج فهیمی، تهیه کننده برنامه محمد مهدی سدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. آن حقیقت جاویدان که آفرینش پرتوی از انوار اوست و لطیفه جان و دل آدمی رمزی از اسرار او، و درود بر همه عارفان خدابین که با تجلی ذاتی حضرت حق دلشان از شائبه کسرات و تعلقات طاهر گشته و به شهود جمال جانان رسیدند. مردان رهش زنده به جانی دگرند، مرغان هواش زاشیانی دگرند. منگر تو بدین دیده در ایشان، کیشان بیرون ز دکان و در جهانی دگرند. سخن از مولانا بود و ترجمه حال این شاهباز بلند پرواز اوج عرفان و حقیقت. از این پیش گفتیم که سلطان العلماء پدر مولانا پیش از آن که در شهر قونیه رحل اقامت افکند، مدتی را در دیار شام به سر برد. گویند در این دوران او را با عارف بزرگ و نامدار اوجوبه عرفان شیخ اکبر محی‌الدین عربی ملاقاتی دست داد که مولانا نیز حاضر بود و با شیخ محی‌الدین سخن گفت. چون از محضر شیخ بیرون آمدند، بهاولد پدر مولانا می رفت و مولانا در پی پدر روان بود. شیخ به آن دو نظاره می کرد. نجوا کنان زیر لب گفت: سبحان الله، اقیانوسی از پی دریاچه‌ای می رود. این سخن از جلالت قدر و مقام معنوی شیخ محی‌الدین و بینش ژرف او در دریافت حقایق حکایت دارد. همچنین نموداری است از عظمت و بزرگی مولانا که شیخ آن را در آینه زمان مشاهده کرده است. پاسبان آفتاب اندولیا، در بشر واقف ز اسرار خدا، در درون دل در آید چون خیال، پیششان مکشوف باشد سر ها. بالجمله بهاولد پس از چندی رحیل و اقامت در سرزمین‌های مختلف، سرانجام در شهر قونیه مقیم گشت و قرب 10 سال در آن دیار نشر حقایق و بست معارف و تربیت مستعدان و ارشاد سالکان پرداخت و بسیاری از نفوس مستعد و قابل را به مدد انوار قرآن و شریعت به کوی حقیقت و دیار معرفت رهنمون گشت، تا اینکه در سال 628 در شهر قونیه مرغ جانش از قفس تنگ تن رها شده بال برکشید و از این تیر خاکدان هجرت کرد و در جوار رحمت حق بیارمید و در بزم قرب معبول گرفت. و این در حالی بود که مولانا 24 مرحله عمر را می گذرانید. ای همدم جان من، آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون مرغ بپریدی ای دوست چرا رفتی؟ در روح نظر کردی چون روح سفر کردی، از خلق گذر کردی از خلق جدا رفتی. رفتی تو بدین زودی، تو باد صبا بودی، ماننده بوی گل با باد صبا رفتی. نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی، از نور خدا بودی در نور خدا رفتی. ای همدم جان، در خانه نهان دلم دیدی، چون اهل دلم دیدی، از اهل گردیدی، چون مرد بپردیدی، ای دوم چرا رفتی؟ ولد پدر مولانا یکی از چهره‌های تابناک بشریت و ارباب معرفت بود که در علوم عقلی و نقلی و سلوک ظاهر و باطن پیشوای ارباب علم و اصحاب طریقت محسوب می‌شد و بر عظمت و جلالت قدر وی همین بس که انسانی متعالی و بزرگ چونان مولانا پرورده دامان اوست و مولانا از خرمن فضائل و کمالات پدر خوشه ها برچیده و بسیاری از معارف و حقایق را از او کسب کرده است و نیز بسیاری از مشایخ طریقت و ارباب سلوک و معرفت از محضر بها ولد کسب فیض نموده و به مدارج و مقامات رفیع معنوی نائل آمده و به دستگیری و ارشاد طالبان و رهروان برخواستند. این که اسرافیل وقتن دولیا مرده را زیشان حیات است و نما، جانهای مرده اندر گور تن، بر جهت زاوازشان اندر کفن. گوید این آواز زاواها جداست، زنده کردن کار آواز خداست. جمیع عرفا و زمره ارباب حال و اصحاب طریقت و معرفت را به علم سوری و دانش ظاهری عنایت و توجه نیست و بدان اعتقاد و اعتماد چندانی ندارند، چرا که آنان برای کشف حقیقت و اسرار علم و عقل را نازا و عقیم می دانند و معتقدند همان گونه که پیامبر گرامی اسلام علم را حجاب اکبر توصیف فرموده، گاه خود علم بزرگترین پرده و حجاب چهره حقیقت می شود و سبب عجب و خودبینی می گردد و جویای حقیقت باید برای دریافت آن از طریق کشف و احساس گام بردارد. به شوی اوراق اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. علم حقیقی نوری است که از فراسوی جهان ماده و از مشرق غیب و مطلع انوار الهی بر جان و دل آدمی تابیدن آغاز می کند و جان را روشنی می بخشد و ابواب دانش و حکمت را به روی دل می گشاید. این علم از سرچشمه زلال فطرت آدمی جوشش و فیضان می کند و این همان نوری است که پیامبر فرمود خداوند به هر کس که مشیتش اقتضا کند کرامت می فرماید. دل ز دانش ها بشستند این فریب، زان که دانش ها نداند آن تری. دانشی باید که اصلش زان سر است، زان که هر فرعی به اصلش رهبر است. اما با این همه نکوهش و قطع و طعنی که از علم ظاهری بر زبان عرفا و مشایخ رفته، اکثر آنان کلیه علوم زمان خیش را فرا گرفته و بر همه دانش‌های عصر خود تسلط و تبحر داشتند. از جمله بهاولد پدر مولانا چنین بود. او بر همه علوم زمان خود وقوف کامل داشت و سعی بلیغ و اهتمام کافی مبذول می‌داشت که فرزندش مولانا که آینده در انتظار تجلی و ظهور اوست، به زیور انواع علوم آراسته گردد و ذهن و اندیشش در پرتو چراغ دانش و انوار شریعت و قرآن روشنی گیرد و بارور شود. از این رو تعلیم او را خود زیر نظر گرفت و بر مجموعه دانش‌های آن عصر او را چیره و مسلط ساخت. همچنین بدو فرمان داد که از محضر اساتید بزرگ وقت و مشایخ ازام با سعی وافی و جد کافی بهره جوید و از خرمن فضائل و کمالات آنان خوشه برچیند تا خود صاحب نظر شود و آن نابغه بزرگ که او را خوشی سرشار و قریحی بی همانند بود کلیه دانش‌های روز را اعم از ادبیات، فقه، حدیث، تفسیر، کلام و حکمت فرا گرفت و به مراتب سیر و سلوک و مقامات معنوی اشراف و آگاهی یافت و به مرحله کمال رسید، هرچند که بعد از تحول فکری و وصول به کمال و پختگی سخت علم سوری را مورد نکوهش قرار می‌دهد و وصول به حقیقت را تنها در صفای باطن می‌داند. هر کسی زندازه روشن دلی غیب را بیند به قدر صیقلی، همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیزنگ شو، خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود، آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی‌منتها را قابل است. علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داند آن را با دلش. چون بها ولد پدر مولانا روی در نقاب خاک کشید، مولانا که عالمی کامل و فقیه و دانشمندی صاحب نظر بود، بنا به وصیت پدر و درخواست مریدان بر مسند تدریس و فتوا برآمد و به افاضه و تعلیم پرداخت. سلطان ولد پسر مولانا در مثنوی ولدنامه این درخواست عمومی خلق را بدین سان بیان می‌دارد: تعزیه چون تمام شد، پس از آن خلق جمع آمدند پیر و جوان، همه کردند رو به فرزندش که توی در جمع مانندش. بعد از این دست ما و دامن تو همه بنهاده ایم سوی تو رو. دیگر بار وقت ما به پایان رسید، شاد و کامیاب باشید.